Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 13. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. W Sanoku agresor zaatakował policjantów i strażaka. Mężczyzna nie żyje. Wniosek o użycie Wojska Polskiego do wsparcia operacji Horyzont czeka już tylko na podpis prezydenta. W Dniu Praw Dziecka Akcja Uczniowska apeluje o ratyfikowanie trzeciego protokołu Konwencji o prawach dziecka. Tragiczna w skutkach interwencja w Sanoku. Agresywny mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem dwóch policjantów i strażaka. Został postrzelony przez policjantów i zmarł. W mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli ciało kobiety. Na miejscu trwają czynności. Starszy kapitan Paweł Giba z Komendy Straży Pożarnej w Sanoku mówi, że agresywny mężczyzna zamknął się w mieszkaniu ze swoją matką. Ze zgłoszenia wynikało, że wewnątrz mieszkania znajduje się kobieta oraz jej syn, który ma jakieś zaburzenia psychiczne. Wewnątrz mieszkania ma być włączony detektor gazu, a mieszkanie było zamknięte. Dyżurny na miejsce zadysponował zastęp z jednostki ratowniczo-gasiczej w Sanoku. Po przybyciu po kilku minutach wspólnie z policją podjęto interwencję polegającą na siłowym otwarciu mieszkania. Po tym otwarciu mieszkania mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy. Policjanci użyli siły wobec mężczyzny, a gdy to nie poskutkowało broni służbowej, napastnik został ranny. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Strażak ma ranę ciętą tułowia oraz ręki. Został przetransplantowany śmigłowcem do szpitala w Rzeszowie. Wniosek o użycie Wojska Polskiego do wsparcia operacji Horyzont jest już w Kancelarii Prezydenta. Informację przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że Karol Nawrocki po zapoznaniu się z treścią rządowych dokumentów niezwłocznie podpisze przysłany wniosek. Rządowy wniosek musi być teraz podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego, bo to on jako zwierzchnik sił zbrojnych musi wyrazić zgodę na pozamilitarne użycie sił zbrojnych. Zaplanowana przez rząd operacja Horyzont ma zaangażować około 10 tysięcy żołnierzy, a głównym zadaniem wojska będzie wspieranie służb cywilnych w ochronie infrastruktury krytycznej, w tym samych linii kolejowych oraz obiektów takich jak mosty, wiadukty, tunele czy węzły przesiadkowe zarządzane przez PKP. Operacja będzie trwać do odwołania co najmniej do końca lutego przyszłego roku. Do tego czasu będzie obowiązywać wprowadzony wczoraj przez rząd trzeci stopień zagrożenia na kolei. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn zderzenia dwóch pociągów na południu Czech. Pociąg ekspresowy zderzył się z osobowym w pobliżu Budziejowic. Portal Izrohlas informuje, że rannych zostało 57 osób, dwie są w stanie ciężkim. Ruch na trasie czeskie Budziejowice-Pilsno został wstrzymany. Trwają prace śledczych, mówi rzeczniczka policji Stepanka Szwarzowa. Nie możemy jeszcze potwierdzić, jak doszło do wypadku, ale na razie wiemy, że pociąg ekspresowy jechał z czeskich Budziejowic do Pilsna, a pociąg pasażerski jechał z Pilsna do czeskich Budziejowic i doszło do zderzenia w pobliżu zliwu. Dokładna przyczyna jest nadal badana przez śledczych i inspektorat kolejowy. Portal Idnes Cze informuje, że pociąg ekspresowy prawdopodobnie przejechał na czerwonym świetle, a policja wszczęła postępowanie karne w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania zagrożenia życia. Akcja Uczniowska apeluje o ratyfikację trzeciego protokołu Konwencji Praw Dziecka. Jak przypomina założyciel Akcji Uczniowskiej Paweł Mrozek, trzeci protokół został podpisany przez Polskę w 2013 roku, ale nie został ratyfikowany, a to dokument istotny dla ochrony bezpieczeństwa dzieci. Trzeci protokół zapewnia mechanizm skargowy dla młodych ludzi, którzy czują, że ich prawa są złamane, jeśli wyczerpali całą ścieżkę prawną w Polsce. Jeśli chcemy jako państwo polskie przestrzegać praw dziecka, to wreszcie podejmijmy konkretne kroki, które będą do tego zmierzać. Trzeci protokół zakłada możliwość złożenia skargi do Komitetu Praw Dziecka ONZ. Ratyfikowały go już m.in. Czechy, Niemcy, Belgia czy Irlandia. 20 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Upamiętnia uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Symbolem tego dnia jest kolor niebieski. Dlatego w całej Polsce odbywają się niebieskie marsze dzieci i młodzieży. 16 kandydatów, a tylko 4 przepustki na mundial. W siedzibie FIFA w Curychu rozpoczyna się właśnie losowanie baraży. Zespoły podzielono na 4 koszyki. Polska znalazła się w drugim. Polacy w pierwszej rundzie spotkają się z jednym z zespołów z koszyka trzeciego, w którym umieszczono Irlandię, Albanię, Bośnię i Hercegowinę albo Kosowo. Na kogo wypadnie? O tym powiemy w kolejnym serwisie. Baraże będą dwustopniowe i zostaną rozegrane pod koniec marca przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo, ale będą też przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, nad morzem i w górach porywisty wiatr od 0 do 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Witamy czwartkowo w ostatnim już w tym tygodniu wydaniu tej audycji. Do 15 będą z Państwem Katarzyna Wojtasik, Olga Szućko i Maciej Jankowski. A zaczniemy od legend absolutnych, ale nie od ich najpopularniejszego utworu. A z czym związany jest ten utwór akurat na początek naszego dzisiejszego spotkania? No o tym za chwilę. I may put you on a pedestal, but I'm not your fall from grace. Maybe I enjoy the punishment, maybe I enjoy the chase. You say you love me in the darkness, but in the day I am denied. Maybe it's alright, you can use me anytime. Maybe it's alright, you can use me anytime. It doesn't really matter if I only fill the space of someone you've not forgotten, of someone who's gone away. Yeah, you lead me to your doorstep, but you keep me locked outside. Maybe it's alright, you can use me anytime. Maybe it's alright, use me anytime. And you need someone to catch you, and then you finally figure it out that it was me that held you hostage, and it was me that held the key, and it was me that made you happy, and it was me that set you free. Baby, it's alright, use me anytime. When there's no one to deny, and when there's no one in the darkness, I think you finally realize that it was me that held you hostage, and it was me that held the key, and it was me that made you happy, and it was me that set you free. Baby, it's alright, use me anytime. Baby, it's alright. Chyba wielu fanów, albo jeżeli mówimy o fanach, no to na pewno wszyscy znają to nagranie z jednego z koncertów, kiedy Goo Goo Dolls grali Iris na żywo w deszczu. No to jest absolutnie kultowa pozycja na YouTubie, gdzieś jeżeli chodzi o nagrania z tym zespołem związane. No i myślę, że wczoraj pojawiło się kolejne takie nagranie, które może pretendować do tytułu jednego z najpopularniejszych z ich udziałem, ponieważ właśnie wczoraj NPR Music opublikowali Tiny Desk Concert z udziałem właśnie Goo Goo Dolls, zupełnie niespodziewane, chociaż z drugiej strony tak bardzo szeroko podchodzą do tego, kogo zapraszają ostatnimi czasy. Zresztą zawsze tak było, choć poszerzyli znacząco swoje pole rażenia, że w sumie Goo Goo Dolls zdają się być zespołem idealnym do tych okoliczności. To jest kilka utworów w kameralnym wydaniu. Jeżeli ktoś Tiny Desk Koncertów nie oglądał wcześniej, no to naprawdę gorąco polecam. No i między innymi także wczorajsze

you fall. Drive you insane, drive you up the wall. Staring at your dome piece, very strong. Stronger than pride, stronger than Teflon. Take you on the Ave and you buy me links. Now I want a pound of Kool-Tang until it stinks. You could be my mama and I'll be your boy. I read you're not a rude boy, never am I coy. You could be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hood. But hun, you got the goods like Madeline Wood. By the way, my name's Malik, the 5 foot freak. They say we get together by the end of the week. She simply said no, label me a hoe. I said, how you figure? My friends tell me so. I hate when silly groupies wanna run their yap. Word to God, hun, I don't get down like that. I'll have you weak in the knees that you can hardly speak. Or we could do like Uncle Ella swinging up in my Jeep. Keep it on the down, yo, we keep it discreet. See, I'm not the type of kid to have my biz in the streets. If my mom don't approve, then I'll just be low. Let me save the little man from inside the boat. Let me hit it from the back, girl, I won't catch a hernia. Bust off on your couch, now you got Siemens furniture. Shy, he fight for the extra P. Stacey Beetle, PJ, and my man LG. They know the abstract is really so on ice. The character is of man, never ever a mice. Shorty, let me tell you about my only vice. It has to do with lots of loving, and it ain't nothing nice. Electric Relaxation na antenie trójki na 16, już nawet prawie 17 minut po godzinie 13. Z czystym sumieniem. Dziś nieco inaczej, bo ani muzycznie, ani filmowo, ani serialowo. Dziś chciałbym opowiedzieć o pewnym kanale na YouTubie, który bardzo mocno odbiega od takich standardowych vlogów, blogów, czy po prostu kanałów najpopularniejszych na tej platformie, bo opowiada historię pewnego wyjątkowego miejsca. Morning. I'm just waking up here at Cerro Gordo. It's about 6 a.m. and we are in a former mining town located about 3 hours outside of LA. And this is a town that about a year and a half ago, my friend John Buehr and I sank essentially our life savings into, as well as a lot of the savings of friends, clients, and others. The coronavirus hit about 3 or 4 weeks ago. I was living in Austin, Texas. Packed up my truck, drove about 24 hours straight to get here. To fragment pierwszego odcinka tego, no nazwijmy to blogiem na potrzeby tej opowieści, ponieważ jest to kanał Ghost Town Living, czyli życie w mieście duchów, w wolnym, bardzo wolnym tłumaczeniu, ponieważ to jest historia miejsca, które jest opuszczone od wielu, wielu lat. No i pewien człowiek, którego właśnie przed momentem słyszeliśmy, czyli Brent Underwood, postanowił zainwestować wszystkie swoje oszczędności życiowe, wyciągnąć cały kapitał ze wszystkich miejsc, jakich tylko zdołał. I to miejsce kupił. Opuszczone górnicze miasteczko Cerro Gordo na skraju pustyni. Od lat już, w zasadzie 5, nawet może i 6, Brent Underwood dokumentuje nie tylko jego odbudowę, ponieważ tym się zajmuje głównie, no ale też wszystkie tajemnice, które to miejsce skrywa. Tych tajemnic jest mnóstwo. I w swoich filmach, które już od 6 lat systematycznie publikuje, schodzi do zapomnianych szybów kopalnianych, odkrywa różne tunele ukryte, stare artefakty zostawione przez górników ponad 100 lat temu, a biorąc pod uwagę krótki dość staż Stanów Zjednoczonych w roli państwa, no to 100 lat to jest całkiem odległa historia, jeżeli chodzi o współczesne Stany Zjednoczone. Tam są monety, narzędzia, fragmenty gazet, nawet nietknięte od dekad pomieszczenia z rzeczami, które po prostu wyglądają, jakby ktoś wyszedł na chwilę. Zdarzało mu się, to znaczy Brentowi Underwoodowi, odnajdować nowe, zupełnie niedokumentowane odnogi kopalni, nawet całe poziomy, o których historia już dawno zapomniała, albo których może nawet nigdy nie odkryto. Cerro Gordo w jego opowieści to jest absolutnie żywa zagadka, fascynująca. To w jaki sposób Brent Underwood podchodzi do tego miejsca, jak o nie dba i jak rozgościł się w nim, bo to jest miejsce, w którym po prostu mieszka. Jest naprawdę fascynujące i polecam z czystym sumieniem naprawdę ten kanał na YouTubie Ghost Town Living, który śledzę od pierwszego odcinka, czyli od 2020 roku, kiedy to Brent Underwood pojawił się po raz pierwszy w roli narratora tej historii. Ghost Town Living bardzo gorąco polecam. Tymczasem muzycznie why, pięć razy, to Salt. Salt na antenie Trójki już za kilka minut, bo zbliża się 13.30. Rozmawiać będziemy o filmach, cykl Fajny Film przed nami. Później pojawi się u nas Mary z Polski, z którą porozmawiamy o nowej płycie, ale bez uprzedzenia faktów na razie. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Trójkę. When you came into my life, I was lost, and you took that shine from me. You recognize the smell, human pain. Said I'd learn to love the chain. It was shit, battered. I came in, my promise was flattered. Amazing, stars from the dream. I made a promise and I killed it.

Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma Deluxe. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 złotych. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, audycja Tu Myśliwiecka 357, jak zwykle o tej porze, czyli o 13.30, pora na rozmowę filmową. Fajny film. Ryko Jaźwiński, oddajemy głos. Silver w reżyserii Natalii Koniarz to jedna z ostatnich premier w naszych kinach, a w dodatku, co warto podkreślić, bo to nie tak częste, jest to premiera dokumentalna. W tym tygodniu film prezentowany jest również na trwającym do soboty w Toruniu Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Kamer i Micz, bo wraz z Bałtykiem wyreżyserowanym przez Iga Lis reprezentuje nasz kraj w konkursie długometrażowych filmów dokumentalnych. Aby nakręcić Silver, jego reżyserka Natalia Koniarz wraz z autorem zdjęć Stanisławem Cuskę musiała wyjechać właściwie na drugi koniec świata. A dokąd dokładnie? Do Boliwii, do miasta Potosí, w którym jest największa góra srebra na świecie, która nazywa się Cerro Rico. Mam takie poczucie, że ta historia gdzieś nas znalazła, a nie, że my jej szukaliśmy. Z moim partnerem i operatorem tego filmu Stanisławem Cuskę byliśmy zamknięci, zatrzaśnięci w COVID-zie w Ameryce Południowej i zatrzymaliśmy się w Potosí. I tam zobaczyliśmy tą górę, która była wstrząsająca dla nas. Widoki, to jak ona wyglądała, ludzie, którzy tam pracowali, dzieci w tej kopalni, to nam je wstrząsnęło i postanowiliśmy po prostu tam zostać na dłużej i zrozumieć ten świat. Zrozumieć, dlaczego on jest tak ważny dla naszej rzeczywistości, też tej europejskiej, dla świata i też zrozumieć, zadać sobie pytania, dlaczego to wciąż tak wygląda. Góra szczególna, w niej właśnie kopalnie srebra i to srebro wydobywane naprawdę już od wieków, a jednocześnie góra, o której się mówi, że pożera ludzi. Tak, mówi się, że pożera ludzi. Mówi się również, że można by było zbudować most między Hiszpanią a Potosí z kości ludzi, którzy zginęli przy wydobyciu. 8 milionów ludzi szacuje się, że zginęło czasów kolonialnych. Od 500 lat wydobywa się tam srebro i niewiele się zmieniło. Od niecałych 20 lat dopiero mają światło w kopalni. Dlaczego więc ciągle, mimo tego, że tak bardzo narażają swoje życie, ciągle wydobywają to srebro? Właściwie chyba ludzie mieszkający tam nie mają od tego ucieczki. To tak jest, że to są ludzie, których przeznaczenie już jest napisane, jeszcze zanim się urodzili. Tam naprawdę nie ma ucieczki, nie ma takiej alternatywy, że można znaleźć pracę gdzieś indziej, jakąkolwiek. 200 tysięcy ludzi mieszka w tym mieście, to są rodziny górnicze i to całe życie, jedyna szansa na to, że coś się zmieni, to są te historie, które bardzo rzadko, ale zdarzały się, że ktoś znalazł niezwykłą żyłę srebra i mógł w ten sposób odmienić los swojej rodziny. I to jest rodzaj zachęty. Oni też, mieszkańcy góry, wierzą, że pod ziemią, wierzą w diabła, w Boga diabła. I on daje im srebro w zamian za ich życie. Więc tam, gdzie ktoś zginie, wierzą, że będzie żyła srebra i kopią głębiej, coraz głębiej po to, żeby po prostu zmienić coś, żeby dać swoim dzieciom szkołę, żeby było im lepiej. Ale no, prawda jest taka, że przez wiele miesięcy, gdy my tam byliśmy, spotkaliśmy się ze stratą bardzo dużą. Kilku bohaterów filmu zginęło w trakcie, ale nikomu w tym czasie nie udało się znaleźć żadnej żyły srebra, która by mogła ten los odmienić. No i taka ciekawostka, że twoim współpracownikiem przy tym filmie był ktoś doskonale nam znany i znany właściwie na całym świecie. Paweł Pawlikowski. No jak doszło do tej współpracy? Pracowaliśmy z Pawłem i Paweł miał okazję zobaczyć nasz film i wsparł nas artystycznie po prostu. Też przy tym filmie mieliśmy wsparcie międzynarodowe. Mamy norweskich i fińskich koproducentów fantastycznych filmów jak Sceny zbrodni, Scena ciszy, Trzy pokoje melancholii. Mamy też bardzo dobrego polskiego producenta, który był z nami cały czas, Maciej Kubicki, wspierał i ten film nigdy by się nie wydarzył bez niego. Na szczęście wydarzył się i już możemy oglądać go na dużym ekranie. Przypomnę, że Silver został obsypany nagrodami, bo zdobył ich aż 6 na ostatnim krakowskim festiwalu filmowym. A czy znajdzie się również wśród laureatów festiwalu Energa Kamer Image, dowiemy się w sobotę wieczorem. A więcej o filmach w każdy piątek w audycji trójkowo-filmowo. Riku Jaźwiński, bardzo dziękujemy za kolejny odcinek cyklu Fajny Film. A już za chwilę u nas autorka tego nagrania, czyli Mary z Polski. Kolega mi powiedział, że już nigdzie mnie nie wezmą. Miał minę tak poważną, że aż sama wzięłam się na urlop. Od myślenia, oddychania, bycia, życia. Kolega mi pokazał, że już jestem do niczego. Miał argumenty takie, że niczego nie rozumiem, trudno. Myśli pójdą, ja zostanę sama z ciałem. Życzysz jej wszystkiego dobrego, życzysz mi tego samego. Oboje wiemy, że to na niby się nie lubimy. Moja natura mnie zmusza, by uśmiech wymuszać, siebie to wkurza. Będę udawać, że z tobą się zgadzam, a w głowie daję ci pysk. Życzysz jej wszystkiego dobrego, życzysz mi tego samego. Oboje wiemy, że to na niby się nie lubimy. Moja natura mnie zmusza, by uśmiech wymuszać, siebie to wkurza. Będę udawać, że z tobą się zgadzam, a w głowie daję ci pysk. Kolega mi napisał, że najlepiej będzie odejść. Miał wiele głów na karku, kiwających z góry na dół. Lecę do piwnicy, do korzeni samej ziemi. Kolega mi obrzydził całkowicie samą siebie. Miał taką siłę wielką, że aż sobie trochę pożyczyłam i mu mocno nic nie zrobiłam. Wysiadam, wysiadam, to mój przystanek. Wysiadam, wysiadam, nie jest mi dane oddychać, oddychać. Zamykam płuca, wyrzucam, wyrzucam to, co zakłóca. Wysiadam, wysiadam, to mój przystanek. Wysiadam, wysiadam, nie jest mi dane oddychać, oddychać. Zamykam płuca, wyrzucam, wyrzucam to, co zakłóca. Życzysz mi wszystkiego dobrego, życzysz mi tego samego. Oboje wiemy, że to na niby się nie lubimy. Moja natura mnie zmusza, by uśmiech wymuszać, siebie to wkurza. Będę udawać, że z tobą się zgadzam, a w głowie daję ci pysk. La la la. Będę udawać, że z tobą się zgadzam, a w głowie daję ci pysk. Fragment nowej płyty, z której utwory już na antenie Trójki pojawiały się przez te ostatnie kilka tygodni. A z nami autorka tego wydawnictwa, Marysia. Skąd do nas przyjechałaś? Jestem z Polski, bardzo mi miło. Czy ja biorę udział w szansie na sukces? Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi rozmowa dziś. Natomiast chciałbym wyjść na pewno od twojej nowej płyty. Gdyby były jakieś wątpliwości, Mary z Polski jest z nami. No i nowa płyta, która jest trochę nowym otwarciem też twoim całkowitym, jeżeli chodzi o wizerunek nawet i brzmieniowo również. To wszystko się pięknie skleja. Natomiast chciałbym, żebyś opowiedziała nam o tym, co tobą kierowało, no i jaki jest ten efekt końcowy. Tego właśnie wizerunku i tego brzmienia zupełnie nowego. Każda płyta, która wychodzi w moim życiu i ma tą całą historię wokół siebie, to jest potem obserwacja, co się dzieje z tymi piosenkami, jak ludzie je czują i też co ja przeżywam, promując te rzeczy. Więc płyta Kocham Polskę wyniknęła trochę z mojego jeżdżenia po Polsce przy poprzedniej płycie Erotic Era, która była taką wywrotową dla mnie płytą, taką o refleksjach, co się stanie, jak skończę 30 lat. No i czuję, że właśnie jeżdżąc po Polsce, grając w różnych miastach, płytę, która jest dosyć ostra, bo jednak temat seksu, temat erytyzmu jest tematem takim, no, ciężkim, żeby rozmawiać o tym bez wstydu i w taki normalny sposób. Nierzadko tabu w Polsce. Nierzadko też tabu. I poczułam, że chcę teraz tą eksplorację w ogóle tych właśnie naszych polskich i wad, i zalet poczynić i się przyjrzeć temu, dlaczego my jesteśmy tacy zamknięci, z czego to wynika, a może to jest właśnie fajne, bo jest to jakaś nasza narodowa cecha. No więc te poszukiwania wzięły się już podczas jeżdżenia z płytą Erotic Era po Polsce. No, może pytanie o treści, czy nie bałaś się, jest tutaj trochę bezzasadne, no bo ty zawsze na swoich płytach, na koncertach przekraczałaś pewne granice, robiłaś wszystko inaczej niż być może się spodziewano czy oczekiwano, więc to jest też bardzo istotny element na pewno twojej tożsamości artystycznej. Natomiast, czy tak koniec końców nie miałaś obaw przed takim ugryzieniem tego tematu przy tej płycie? Bo wiesz, bo też patriotyzm jest bardzo ciekawym i na różne sposoby interpretowanym tematem u nas. Kocham Polskę. To jest taki, czuję, tytuł, który sam w sobie może ludziom się bardzo różnie kojarzyć. Z jednej strony zero-jedynkowo, czyli Mary z Polski, patriotka, co ona teraz będzie latać z flagą i wchodzić na góry, zdobywać Polskę, czy właśnie może jest to prześmiewcze, może kocham Polskę, tak jak to się mówi czasem właśnie, że coś się irytuje i już mówisz, nie, no kocham to po prostu, no już nie mogę z tym. To jest chyba i to, takie czułe spojrzenie też na to, dlaczego ja tu mieszkam, dlaczego ja się też tak bardzo w tym języku polskim lubię odnajdywać, a przecież też dlatego piszę i robię muzykę, bo kocham pisać teksty i wiersze i to jest moja pierwsza taka absolutnie ulubiona rzecz. Gdyby nie język polski, czyli w sumie też to, skąd ja się tu wywodzę, to nie byłoby całego tego mojego chyba pisania i fascynacji. Dlatego kocham Polskę, ma być i chamskim, prosto w twarz patriotyzmem i czułem spojrzeniem na taki lokalny mój patriotyzm do miejsca, w którym żyję. I to jest warstwa tekstowa, liryczna na tej płycie, ale dużo zmieniło się też brzmieniowo. Czy jest znacznie bardziej alternatywnie, można tak powiedzieć? Chociaż zawsze było. Natomiast mam na myśli tutaj alternatywę taką wiesz, polską festiwalową alternatywę, którą kojarzymy od lat. Taką nawet trochę bardziej gitarową miejscami, bo tego się trochę zadziało na tej płycie. Koncerty na pewno będą ogromnie gitarowe. Zaaranżowaliśmy te numery momentami nawet tak na punk rockowo, do czego mnie chyba zawsze ciągnie w życiu, żeby jednak gitara elektryczna się pojawiła na moim ramieniu. I czuję, że przez to, że Michał Fox Król jako producent całej tej płyty i też osoba, z którą wcześniej nie pracowałam, no tchnął takiego innego, nowego życia. Nie powiedziałabym nawet, że to jest alternatywne bardziej lub mniej, tylko to jest bardziej popowe, rzekłabym, czego się w życiu bym nie spodziewała po właśnie zetknięciu mojej energii z energią Foxa, który dla mnie jest od elektro, szalonych bitów, jest oczywiście świetnym też pianistą, ale słynie z tej basty nosowskiej, no i ja też, która lubi krzyczeć, drzeć się, to też jest na tej płycie, ale dużo wyszło nam po prostu piosenek. Dla mnie to też nowa droga i dzięki niemu nowe odkrycie. To tutaj postawmy przecinek, bo powiedzieliśmy odrobinkę o koncertach, to znaczy napomknęłaś tak. Temat koncertów. O tym chciałbym zaraz porozmawiać, ponieważ koncertować będziesz już za kilka dni. O tym za moment, ale jeszcze powrócimy do płyty Kocham Polskę na moment. Całujesz ją, szkoda, że nie. Całujesz mnie, widziałam jak iskrzy się wzrok. Mam w głowie żal i PRL. Mogę tańczyć całą noc, udawać jak mnie spyta ktoś, powiem, nie znam tego pana. Tańczyć całą noc, udawać do rana. Mogę wody sodowej, więcej mi dolej. Obserwuj mnie, głodny jak wilk w lodówce dziś. Tylko wódkę mam z musztardą. Tak, mocny mam stan. Uniosłam się na widok was. Poprawiasz swój na włosach żel. Dawny to trik jak PRL. Szaro, szaro mi, puste wszystkie półki. Mam wojenny stan, szukam potańcówki. Niech w obrotę mnie wezmą czyjeś dłonie. Żebyś widział, że też mam w sobie płomień. Mogę tańczyć całą noc, udawać. Jak mnie spyta ktoś, powiem, nie znam tego pana. Tańczyć całą noc, udawać do rana. Mogę tańczyć całą noc, udawać. Jak mnie spyta ktoś, powiem, nie znam tego pana. Tańczyć całą noc, udawać do rana. To był kolejny fragment z płyty Kocham Polskę, czyli PRL. To jest też ugryzienie tego terminu dobrze nam znanego już od zawsze i kojarzącego się raczej negatywnie, ale ugryziony w trochę inny sposób. No właśnie, ja lubię to romantyzowanie PRL-u i to poczucie, że wychowując się w Polsce, mnie już ten czas ominął, bo jestem z 93, ale całe moje dzieciństwo, mam wrażenie, jest nasiąknięte PRL-em przez opowieści rodziców i dziadków, przez mówienie, jak to było kiedyś, teraz jest lepiej, albo jak to kiedyś było lepiej, a teraz to nie ma. I ten PRL, mam wrażenie, mnie wychował. No, trochę... I lubię wracać do tej estetyki. Wiesz co, 90s Kids, mimo że nie doświadczyły tego pierwszoosobowo, no to jednak jeszcze te pozostałości cały czas w dzieciństwach naszych były, typu, no wiesz, meblościanki, wszystkie obrusy, czy dywany charakterystyczne wówczas i klimat też na ulicach jeszcze wyczuwalny w latach 90. I na pewno to jest coś, z czym bardzo się utożsamią wszyscy słuchacze tacy z pogranicza gdzieś pokolenia milenialsów i tych trochę późniejszych, więc do mnie też to totalnie trafia. Coś podobnego zrobił też w pewnym momencie Vito na pracowni. Tak, jak mimo że dużą część życia spędził w Niemczech, to też bardzo, bardzo fajnie to opowiedział. Powiedzieliśmy pokrótce o tym, że koncerty się szykują, to już za kilka dni, więc opowiedzmy, za chwilę oczywiście przejdziemy do tego, gdzie będzie można Mery zobaczyć, bo Mery z Polski jest z nami, jakby ktoś miał wątpliwości jeszcze, albo ktoś się do nas dołączył dopiero. Natomiast ciekawi mnie proces przygotowań do koncertów, bo powiedzieliśmy sobie o tym, że jest to trochę nowe otwarcie, jest trochę inaczej niż było wcześniej, a twoje koncerty zawsze też były wyjątkowe, były spektakularne. Tutaj nie oczekuję niczego innego, ale na pewno będzie w inną stronę trochę. Koncerty po Polsce Tour to będzie dla mnie jak wesele takie typowe polskie, za którym się już mi trochę tęskni, bo dawno na takim nie byłam. Czyli musi być moment rzewnej ballady. Musi być moment, kiedy już wszyscy się na tyle czują dobrze, że tańczą razem w objęciach, nieważne jaki wiek i poglądy kto ma. Te koncerty będą, myślę, przepełnione taką muzyką żywą, bo mam zespół trzech chłopaków, którzy no będą... Mam poczucie, że oprócz tego, że będziemy grać piosenki, to będziemy się też na tej scenie bawić. To będzie polska balanga. Oni będą ubrani w taki kibicowsko-futbolowy strój, co trochę chciałabym, żeby ludzi zagrzewało do tego, że tu razem właśnie odbywa się mecz i jedziemy wszyscy po tego gola w tej stodole czy w innych klubach, w których będziemy grali. To będzie bardzo energetyczny na pewno koncert, bo ja tak kocham na koncertach, żeby było cały czas głośno, dużo strobo, no i za dwie ballady, żeby nie było. No i gitarowość, którą podkreśliliśmy wcześniej, też będzie elementem istotnym koncertowym i tutaj wydaje mi się ta zmiana się rozgrywa chyba brzmieniowo najbardziej. ja bym bardzo chciała, żeby projekt teraz właśnie Kocham Polskę wybrzmiewał, że to jest projekt bardzo muzyczny, gdzie te piosenki powstawały z Foxem w studio tu i teraz, gdzie to wszystko było nagrywane z palca, że tak powiem. Bardzo mi się podoba, jak Rosalia mówi teraz o swoim najnowszym albumie Lux, który obiegł cały świat, że this is a human album, not made by AI. I ja właśnie chciałabym na koncertach to podkreślić, że my to gramy wszystko, że to są żywi ludzie i tak czuję jakąś taką potrzebę, żeby to powiedzieć na głos, że ja przede wszystkim robię muzę, a nie ludziom się, mam wrażenie, też czasem elektronika kojarzy z taką muzyką, która leci po prostu z komputera, a nie jest grana. Na koncertach chciałabym też tak pokazać, że można elektronikę naprawdę grać i to chłopaki dobrze robią. No, elektronika z tego się wzięła, z grania jej właśnie, czy to przez jakieś, no nie wiem, czy to syntezatory pierwsze, tak, przed laty, to później, później różne systemy, dużo większe i tak dalej. To wszystko są bardzo skomplikowane systemy, które doprowadzają do wytworzenia się tych określonych dźwięków, więc tutaj bez dwóch zdań elektronika jest grana. No i elektronika też z tobą za pan brat przez lata. Podejrzewam, że no zresztą na płycie też to słyszymy, że też nie jest to odejście całkowite od Mary z Polski, jaką znaliśmy. Chociaż, nawet wręcz ludzie piszą, że powrót do pewnych starszych. No właśnie, rzeczy. No właśnie do tego trochę zmierzałem. Czy to jest powrót do korzeni w pewnym sensie? Trochę czy do tak korzeni, czy może do tych pierwszych podrygów, takich już większych, na większych scenach? Myślę, że trochę to wyszło tak jak powrót do korzeni, też ze względu na taki wizerunek, bo z powrotem te barwy biało-czerwone, które wcześniej, jak zaczynałam Mary z Polski, to była właśnie taka moja zasada, że ja tylko jestem biało-czerwono-czarna i te krótkie moje włosy, tak jak teraz mam, że to jest taki powrót też do tej dziewczyny, co śpiewa z gitarą, to na pewno tak, ale już o wiele bardziej takiej pewnej siebie i takiej, która się nie wstydzi na tej scenie i czasem powie, co myśli. To już nie jest ta przestraszona Marysia z gitarką, tylko bardziej Mary, kurde, z gitarą. No. Za cztery dni, tak to już za cztery dni Mary, kurde, z gitarą na gdańskiej, zdaje się, scenie, bo tam tak. Będzie pierwszy koncert. O tym jeszcze opowiemy. Natomiast teraz już podejrzewam, że wszystko jest gotowe i już jesteście w blokach startowych, ale ten tak. Okres przygotowań nowego zupełnie, w cudzysłowie, przedstawienia, no bo jednak koncert to nie tylko granie. To musi być też ekscytujący czas, jak ma się taką właśnie czystą kartkę i można sobie wszystko wymyślić w pewnym sensie na nowo. Totalnie to jest jak robienie sztuki teatralnej od nowa, gdzie najpierw spisujesz ten scenariusz, wymyślasz jaką scenografię, potem to trzeba jakoś połączyć, znaleźć ludzi i to jest ta machina, która rusza już pół roku przed jakąkolwiek nawet ogłoszoną datą koncertu. Także ja to najbardziej lubię. Mamy teraz w sobotę próbę generalną z chłopakami. To jest taka najważniejsza próba też ciuchowa, bo ja tam mam dużo stylizacji przygotowanych na te show i zmieniam, szytych też w Polsce przez polskich super twórców. Także to jest dla mnie chyba największa frajda, bo to takie, ty powiedziałeś, w blokach startowych, ale to autentycznie tak jest, że my już tak czujemy, że już tylko chcemy, żeby otworzyć i żeby na tą korridę w tych czerwonych ciuchach. I cieszę się, bo też to ćwiczenie dużo nas uczy. O śpiewaniu, o tym, jak zagrać. Bardzo lubię ten proces i czuję się zawsze debiutantką, jak to się dzieje, że tak jakby od zera trzeba do wszystkiego podejść. To też taką uczy mieć pozycję cały czas z pokorą do tego, co się robi, jak od zera jest. No i startujemy 24 listopada. Tak, w Starym Maneżu w Gdańsku. W Starym Maneżu w Gdańsku. Później koncerty kolejne, o których jeszcze dziś opowiem w audycji Tu Myśliwiecka 357. Tymczasem powracamy do płyty Kocham Polskę, a ja ci bardzo dziękuję, Mary. Dziękuję za bardzo. Wizytę. Mary z super. Polski była z nami. Do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo. Jedziemy tacy sami, w polski uśmiech ubrani, zawsze zestresowani. Wiemy dokąd jechać, szukamy człowieka. W sieci zalogowani, w życiu rozdygotani. Czegoś nam brakuje, ja to skomentuję. Nie jesteś sam, mało.